Vidjet ćemo inša Allah u sljedećem kazivanju. Zakon vahim. Ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Još jedan veoma poučan događaj, opis teobe. Ljudi koji su živjeli u džahilijetu nisu znali za propise islama, niti se po njima vladali, ali je Allah dao da im se desi nešto u životu što je imalo velikog uticaja na dalji tok njihovog života, uvjerenja, što je uticalo na to da te obe dođu i pokaju se uzvišenom Allahu dželešanu. Čuli smo kazivanje o tome kako je Sejid Kutub, rahmetullahi alejhi, kako se prihvatio islama. Šta je bio uzrokom njegovog daljeg rada za islam. Sada ćemo vidjeti jedan događaj koji je naveo dvojicu policajaca, dvojicu ljudi koji su radili u državnoj bezbjednosti. Naveo ih je taj događaj Allahovom odredbom da se prihvate islama. A taj događaj je bio to što su prisustvovali likvidaciji i izvršenju smrtne kazne nad Sejid Kutubom rahmetullahi alejhi, nad čovjekom čije smo prihvatanje islama i čiji smo pravi put sa Allahovom pomoću vidjeli. Sada vidimo, žrtvujući se za islam, radeći za islam, kako je nailazio na velike poteškoće i na kraju je doživio da ga i zatvore i da ga smaknu. Ali to je na ovome svijetu, na ahiretu, inša Allah, onima koji su u ime Allaha uzvišenog radili, žrtvovali se, zasigurno je obezbijeđeno najbolje mjesto. Zaista u trudu, radu, zalaganju i žrtvovanju uleme, daija i ljudi koji u svojim društvima rade na poučavanju i ispravljanju ljudi, koji ljude pozivaju na pravi put, u tome je život nekih ljudi. Život, to jeste pravi put, spoznaja i teoba. Neki ljudi Allahovom odredbom, a njihovim uzrokom, primaju islam, prihvaćaju se islama i te obe dolaze. Kada vide da su iskreni, da rade u ime uzvišenog Allaha dželešana. Od ovih daija koje smatramo iskrenim u ime Allaha uzvišenog, Allah najbolje zna, jeste Sejid Kutub rahmetullahi alejhi. I u njegovom ubistvu je velika pouka. I ono je ostavilo mnogog traga na srca onih koji su ga poznavali i znali njegovu istinoljubivost. Dvojica su se prihvatili Allahove vjere tim povodom, jer su prisustvovali ovome velikom događaju. Nek neko od vas uzme dijete u sebi, zakon lahaj. Njih dvojica su prisustvovali toj njegovog likvidaciji i smaknuću. Pa kaže jedan od njih, postojale su neke stvari koje nismo mogli sebi predstaviti, a bile su uzrokom da mi cjelokupni svoj život promijenimo i da se u potpunosti izmijenimo. U vojnom zatvoru. Dočekivali smo svake noći bilo pojedince ili grupe. Uleme, omladine i žena. Govoreno nam je, ovo su izdajnici koji sarađuju sa Židovima. Događaj je u Misiru, u Egiptu. Dakle, sarađuju sa neprijateljima. I mi moramo iz njih izvući sve informacije. Zato nije postojao drugi način, niti mogućnost, osim da ih patimo i stavimo na najveće patnje i iskušenja. To nam je bilo dovoljno da im cijepamo njihovo meso raznim vrstama bičeva i štapova. Činili smo to, kaže, a bili smo ubijeđeni da mi izvršavamo jednu svetu dužnost. Ali, ne prošavši puno vremena, našli smo se pred nečim što nismo mogli sebi objasniti. Zašto nismo znali tumačenje. Vidjeli smo ove, kako su ih nazivali, izdajnike, da klanjaju i da se drže namaza po noći. Dakle, ustaju i na kijamu lejl. Njihovi jezici kao da ne prestaju spominjati uzvišenog Allaha kod belaja i patnji koje ih zadešavaju. Čak neki od njih su umirali pod patnjama i štapovima ili kada su na njih pouštani bijesni psi, a oni vedrih lica nastavljali su Allaha uzvišenog spominjati. Tako je ušla sumnja u nas i nismo mogli nikako shvatiti niti prihvatiti da ovi i slični njima koji su mu'mini, vjernici i spominju Allaha, da oni mogu biti i kakvi izdajnici i da mogu sarađivati sa Allahovim neprijateljima. Dogovorio sam se sa svojim bratom ovim potajno da se klonimo njihovog uznemiravanja. Kada god smo i kako god smo to mogli. I da im pomognemo na bilo koji način. Od Allahove blagodati je bilo da naše prisustvo u ovome zatvoru nije potrajalo dugo. Posljednje čime smo bili zaduženi od uobičajenih dužnosti jeste da čuvamo ćeliju u kojoj je bio jedan čovjek, dakle samicu jednu, koga su nam opisali da je on, da je najopasniji među svima. I da je on njihova glava i njihov mozak i onaj koji ih predvodi. Njihov mozak koji za njih razmišlja i onaj koji ih predvodi. A to je bio Sejid Kutub Rahmetullah. Toliko je bio mučen da nije bio u stanju da sjedne. Pa su ga nosili do vojne sudnice u kojoj su vodili raspravu koja se njega ticala. Jedne noći došle su naredbe da se pripremi za vješanje. Uveli su mu jednog od šejhova da ga podsjeti na Allaha i da mu malo provazi. Ova dvojica nam ne opisuju šta se unutra dešavalo, jer nisu unutra bili prisutni. To su nam drugi opisali. Oni nam opisuju samo šta su vidjeli i doživjeli. A drugi što su nam opisali kažu da je taj čovjek koji je po svojoj vazifi, po svojoj službi, vjerski službenik, došao se Sejid Kutubu rahmetullahi alejhi i rekao mu, reci la ilaha illallah, biva pred smrti je, pa reci la ilaha illallah, da kao musliman odeš na ahiret. A da mu je on odgovorio, ja zbog la ilaha illallah dajem svoj život. A ti mi kažeš da prihvatim islam i da kažem la ilaha illallah. Ti koji si prodao la ilaha illallah i koji živiš preko toga la ilaha illallah. Pa je u stvari Sejid Kutub rahmetullahi alejhi dao vaz i ders tome koji je po službenoj svojoj liniji i zaduženju došao da mu vazi. I koliko se puta to dešava, ovaj isti događaj na različitim mjestima i u različitim situacijama. Kaže, u ranim satima sljedećeg jutra ja i ovaj moj kolega ušli smo i uzeli ga za ruke, vodeći ga do zatvorenih kola u kojima su bili već neki na koje je pala presuda. I kroz nekoliko minuta mi smo se našli na mjestu smaknuća, na mjestu gdje treba da se izvrši presuda. Iza nas bila su neka vojna kola koja su prevozila vojnike naoružane do zuba koji su stražarili. U treptaju oka svaki od vojnika zauzeo je svoje određeno mu mjesto sa sobom noseći oružje. A o odgovorni su na tome mjestu pripremili sve što je bilo potrebno. Postavili su toliko vješala koliko je bilo onih koji su osuđeni na smrt. Svaki od njih je poveden do već prije određenog mu vješala. Zatim je svakom od njih oko vrata stavljena omča. Pored njega stajao je po jedan dželat koji je čekao znak da ukloni drvo ispod nogu osuđenika. Ispod svake crne zastave stajao je po jedan vojnik koji je bio zadužen da je digne tu crnu zastavu u času kada se izvrši smaknuće. To je kao vojna procedura prilikom smaknuća i izvršenja presude. Najstrašljivije što je tu bilo, to su riječi. Ono što je ostavilo utjecaja na nas, kaže ovaj, su riječi koje su upućivali ovi jedni drugima. Ljudi koji su osuđeni na smrt obraćali su se jedni drugima, želeći obradovati jedan drugog da će se sastati u vječnom džennetu. Sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem i njegovim ashabima. Završavali su svaku svoju rečenicu povikom koji je ostavljao veliki svoj uticaj. Allahu akbar, Allah je najveći, velillahil hamd, a Allahu hvala pripada. U ovim strašnim časovima čuli smo jedna kola kako se približavaju. Domalo zaustaviše se i ugasi se motor. Otvoriše se vrata koja su bila čuvana, da bi na njih izašao jedan visoki oficir, govoreći dželatima, stanite. Zatim je prišao čovjeku koga smo stajali i još uvijek čuvali, pored vješala, i nakon što je naredio oficirima da mu skinu povez sa očiju i dignu omču sa vrata, počeo je da mu govori glasom podrhtavajućim. O moj brate, o sejide, ja ti donosim poklon života od blagog i milostivog našeg predsjednika. Jedna riječ samo koju trebaš završiti svojim potpisom. Zatim traži šta god hoćeš sebi i svojoj braći ovima. Ne čekavši odgovor, otvorio je tefter koji mu je bio u ruci, govoreći: napiši, moj brate, ove riječi samo: ja sam pogriješio, ja se izvinjavam. Dakle, traži od njega da samo ovo napiše i da potpiše to. Pogriješio sam i izvinjavam se. Podiže svoj pogled bistri i čisti Sejid, a lice mu je prekrila blagost i smirenost, vedrina koju mi nikako nismo u stanju da opišemo. Reče oficiru u jednom čudnom smirenju: nikada neću za život prolazni da prodam ahiret. Neću za laž koja ne prestaje i ovaj prolazni svijet, da dobivam ovaj prolazni svijet. To jeste, neću da živim na laži, da me pomilujete što ću reći riječi laži. Ne treba mi ovaj život koji vi kao da hoćete da mi ga poklonite, za koji treba da kažem laž koja ne prestaje. A onda mu reče oficir: riječima pomiješanim sa tugom: ali to je smrt, o Sejide. A odgovori Sejid: dobro došla smrt na Allahovom putu. Allahu ekber, Allah je najveći. Ovako biva ponos imana i nije više ostalo nikakve mogućnosti da se nastavi razgovor. Pa pokaza oficir dželatu da izvrši smaknuće. Ubrzo zaljulja se tijelo Sejida rahmetullahi alejhi i njegove braće u zraku, a na jeziku svakog od njih je riječ koju ne možemo nikada zaboraviti i nikada ne možemo osjetiti sličan osjećaj koji smo osjetili na tome času kada su izgovarali riječi La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Ovako je ovaj događaj bio uzrokom, kaže ovaj policajac, da krenemo pravim putem i da se prihvatimo vjere i molimo uzvišenog Allaha da nas učvrsti na tome. Vidimo kroz ove događaje kako Allah dželle šanuhu odabire ljude. One koji su bili nekada u najgorem stanju i položaju. Koji nisu, ne samo da nisu znali za Allaha, već su se borili protiv Islama i protiv onih koji su radili i živjeli za ovaj Islam. Ali je Allah htio njihov hidajet i vidimo šta je bilo uzrokom njihove upute i teube. Koliko još ima ljudi i koliko koji očekuju pravi put, u kojima ima još hajra, ali ova istina još do njih nije došla ni doprla. Kažem koliko ih još ima, jer kao dokaz toga je što izdana udam vidimo nove da dolaze i prihvataju din. Znači ima ih još. A ako mi nećemo biti ti koji ćemo se pokrenuti za Allahovu vjeru i nešto uraditi i žrtvovati za nju i prenijeti ljudima ovu istinu, ko će onda biti? Da li oni po kafanama? Da li oni koji je dunjalučki život zabavio? Da li oni i oni koji su daleko od Allahovog puta? Na nama je ovaj emanet da ga prenesemo i da ga vjerno dostavimo. Molimo Allah da nas u tome pomogne. Amin. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ova predavanja, inša Allah, ove vrste, pored snimanja, ko Bog da, inša Allah, neka braća da je Allah nagradi dobrom, su preuzeli na sebe da ih prepišu. I dersa, udersa, ko Bog da, inša Allah, to će oni prepisivati, ko Bog da, inša Allah, obrađivati i trebalo bi, inša buduće, da u jednoj knjižici, bude više u jednoj knjizi, ako Bog da ovo izađe. Pa molim Allah da nas u tome pomoći. نظارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله يوم الآخر ذلكم أهلكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى مثل ذلك فإن أراد عدلاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ما